نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، Aziz ve muhterem arkadaşlar, bu çocuk yetiştirme, eğitme fıkhına dair üçüncü sohbetimiz. Son olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini sizlere aktarmıştık. Kadın der, dört şey için nikahlanır. Yani genelde insanlar evlenmek istedikleri zaman bu dört noktayı göz önüne alırlar. Bu dört noktadan başka genelde beşinci bir nokta yoktur. Genelde böyledir. Kadın dört şey için nikahlanır. Malı için, asaleti için, yani soyu ve sopu için, dini için ve güzelliği için. Sen dindar olanını elde et der, ellerin bereketlensin. Dolayısıyla böyle bir Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası söz konusu. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Şimdi bununla ilgili detaydan biz gerekli şekilde bahsettik geçen dersimizde. Aynı şekilde kadının da kendisi ve çocuklarını sahipsiz bırakmaması için çocuklarının babası olarak adı geçen dindarlık ve güzel ahlak gibi niteliklere sahip varlıklı bir kimseyi seçmesi de uygun olur. Kocanın ilim ve asalet sahibi olması çocuklarına bildiklerini öğretmesini sağlar. Nitekim babanın iyi olması sayesinde Allah'ın izniyle çocuklar da iyi olurlar. Dahası bu iyiliği hem çocuklara hem de torunlarına yansır. Baba iyi olduğu zaman. Tabi bu ayetten, yani biraz sonra zikredeceğimiz ayetten bu husus anlaşılabilir. Bakın Allah-u Teala nasıl bize bunu anlatır. Duvara gelince Kehf suresinde, o şehirdeki iki öksüz çocuğun idi. Ve altında onlara ait bir hazine bulunuyordu. Babaları ise iyi bir kimseydi. Bu nedenle Rabbin bir rahmet olarak onları ergenlik çağına erişmelerini ve hazinelerini çıkartmalarını diledi. Demek ki bu babanın salahiyeti, iyiliği, hayır üzerinde olması sebebiyle çocuklarına da Allah-u Teala bir ikramda bulunabiliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden nakledilen bir rivayette şöyle buyurur. İyi arkadaş ile kötü arkadaşın durumu misk taşıyıcısı. Misk, malum değerli bir koku. Misk taşıyıcısı ile körükçünün durumuna benzer. Körükçü, devamlı surette ateşin yanmasını sağlayan ve elinde böyle bir körük olup boyuna körüğü körükleyen, bazen ateşin kıvılcımlarıyla yanan, toz toprak içerisinde kalan bir kişi. Evet, iyi arkadaş ile kötü arkadaşın durumu misk taşıyıcısı ile körükçünün durumuna benzer. Misk taşıyıcısı ya sana bu miskten biraz verir, biraz verirse güzel kokarsın, ya ondan satın alırsın ya da güzel kokusundan yararlanırsın. Ama körükçü ise ya elbiseni yakar ya da kötü kokusunu alırsın der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Kaldı ki kadın, hanım, kişinin ailesi bütün insanlardan daha fazla olarak seninle birlikte olan kişidir. Öyle değil mi? O halde sen hanımının körükçü gibi devamlı olarak elbisini yakmasına razı olur musun? Dolayısıyla salih bir hanım arayışı içerisinde dönüp dolaşırsın. Acaba sen hanımından hep kötü koku almayı arzu eder misin? İstemezsin değil mi? Aynı şekilde hanım da kocasının her gün kendisini, elbisesini hatta belki de bedenini yakıp ciğerlerini parçalayacak olan o yangın tehlikesi altında bırakmasından kat'i surette hoşnut olmaz. Yani erkek için geçerli olan kadın için de geçerlidir. Nitekim kocası onunla birlikte olan kişi de devamlı surette kadın kocasıyladır. En fazla birlikte olduğu kişi kocadır. Eğer koca işe yaramayan birisi olursa bu takdirde körükçüye benzemiş olur. Evet, hatta ondan daha da beter olur. Zira onun ahiretteki zararı büyük, dinine ve dünyasına olan zararı ise kadını bütün yönlerinden kuşatabilir. O halde her kadın işe yarayan bir koca, her koca da yararlı bir hanım elde etmek hususunda gayret göstermeleri gerekmekte. Kötüleri ise birbirine bırakmak lazım. Zira onlar, kötüler birbirlerine, inananlar da birbirlerine daha uygundurlar. Allah Teala şöyle buyurur, bakın. Kötü kadınlar kötü erkeklere. Kötü erkekler kötü kadınlara. İyi ve temiz kadınlar iyi ve temiz erkeklere. İyi ve temiz erkekler iyi ve temiz kadınlara yaraşır. Bunlar onların dediklerinden uzaktırlar. Bunlar için bir bağışlanma ve değerli bir rızık vardır diyerek Allah-u Teala bu şekilde övgüsünü dile getirir. Dünyaya gelmeden önce çocuk için alınması gereken bir takım koruyucu tedbirler var. Tabi sünnette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bu koruyucu tedbirler bize tafsilatlı olarak anlatılmış. Bu bağlamda yapılacak ilk iş, kişi düğününü, nikahını yaptıktan sonra evlenirken dua eder. Nasıl dua eder? Erkek evlenmiş olduğu kadının her şeyden önce perçeminden tutarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize yapmamızı tavsiye ettiği bu duayı yaparak başlar. Allah'ım der, senden karımın hayırlı tarafını ve yaratılışında var ettiğin iyi huylarını dilerim. Ve kötülüğünden ve yaratılışında var ettiğin kötü huylarından da sana sığınırım. Evet, bu hadisi Ebu Davud hasen bir senetle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet eder. Yine aynı şekilde hanımıyla cinsel ilişkide bulunacağı sırada Allahümme cennibne şeytan ve cennibi şeytane ma razaktana. Allah'ım, Allah'ın adıyla diyerekten başlar. Allah'ım bizi şeytandan, şeytanı da bize verdiği nimetten uzaklaştırdır. Bu yalnız ilk geceye mahsus bir dua değildir. Bunu her zaman kişi ailesiyle birleştiğinde yapacaktır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurur. Eğer biriniz hanımıyla ilişkide bulunacağı zaman Allah'ın adıyla yani bu dua. Allah'ım bizi şeytandan, şeytanı da bize verdiğin nasipten uzaklaştır dese ve sonra da onlara bir kısmet veya bir çocuk nasip kılınırsa şeytan asla ona zarar veremezdir. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Evet, Allah'ın eşlere verdiği ister erkek olsun ister kız çocukları olsun bunlara razı olmaları gerekir. Zira bu rızkı veren, çocuğu da veren, erkek çocuğu da veren, kız çocuğu da veren Allah'tır. Bu rızkı veren, bahşeden Allah'tan başkası değildir. Bakın Allah-u Teala bu konu hakkında şöyle buyurur. Allah dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onları erkek ve kız çocukları olmak üzere çift olarak verir. Yani ya kız ya erkek ya da ikisini birden verir. Diğerini de kısır kılar. Yani hiçbir çocuk vermez. O her şeyi bilen, her şeye güç yetirendir. Buyurmakta Şura suresinde. Ve sen hangisinde hayır olduğunu bilemezsin. Kızda mı hayır? Erkekte mi hayır? Yoksa ikisinde de mi hayır? O bakımdan evet, Allah-u Teala'nın da dediği gibi bir şey sizin için daha hayırlı olduğu halde ondan hoşlanmıyor olabilirsiniz. Bir şey sizin için kötü olduğu halde, kötü olmasına rağmen onu seviyor olabilirsiniz. Oysa Allah bilir, siz bilemezsiniz. Yani senin hayrına olduğunu zannettiğin bir şey senin şerrin, senin kötülüğündür. Ve tam tersi de. Nitekim nice kız çocuğu, nice kız çocuğu hem dünya hem de ahirette anne ve babasının ve yakınlarının mutluluğu iken, yarhamukallah, nice erkek çocuğu da Allah korusun anne ve babanın hem dünyada hem de ahirette mutsuzluğuna sebep olabilmekti. Mesela dürüstlüğün sembolü olan Meryem aleyhisselam. Peygamberin kızı Fatıma aleyhisselam. Meryem salihlerden bir peygamber doğurur. İsa aleyhisselamı doğurur. Fatıma radıyallahu anha cennet gençlerinin iki efendisini, Hasan ve Hüseyin'i doğurur. Acaba Fatıma ve Meryem'den gelen bu çocuklarla Nuh aleyhisselamın küfür üzerine ölen oğlu arasında hiçbir fark yok mudur? Muhakkak vardır. Şüphesiz Fatıma'nın kızı, Allah Resulü'nün kızı Fatıma radıyallahu anha, Nuh'un oğlu gibi dünya kadar adamdan daha hayırlıdır. Erkek olmasına rağmen, peygamber oğlu olmasına rağmen. Resulullah'ın kızı Fatıma, cennet ehli kadınlarının efendilerinden biridir. Meryem ise dürüstlük sembolü, kadınlardan, hanımlardan bir hanımdır. İşte yaşaması halinde azgınlık ve küfürle anne ve babalarını perişan edecek bir erkek çocuğu hakkında bakın Allah Teala ne buyurur. Erkek çocuğa gelince onun anne ve babası mümin kimselerdi. Bu nedenle onları azgınlık ve küfürle perişan etmesinden kaygılandık diyor Allah Teala. Hangi konuda? Hıdır aleyhisselamın o çocuğu öldürmesi, Hızır aleyhisselamın o çocuğu öldürmesi neticesinde Musa aleyhisselam sorar, niçin öldürdün der. Çocuğu niçin öldürdün der. Erkek çocuğa gelince o da yaptığı işlerin hangi hikmete binaen yapıldığını anlatırken Kehf suresinde onun anne babası mümin kimselerdi. Bu nedenle onları azgınlık ve küfürle perişan etmelerinden kaygılandık. Erkek çocuğu. Bilmiyorsun. Sonra kız çocuklarını eğitip bu kız çocuklarına iyilikte bulunmanın çok büyük ecri var arkadaşlar. Buhari ve Müslim'de Ayşe radıyallahu anhadan şöyle bir rivayet gelir. Yanıma beraberinde iki kız çocuğu bulunan bir kadın geldi. Benden bir şeyler istedi. Ancak bir tek hurmadan başka bir şey yoktu. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen kendisine gökten vahiy inen bir peygamberin en sevgili hanımı. Ne diyor? Ancak bir tek hurmadan başka yanımda hiçbir şey bulunamadı, yoktu. Bunu bir peygamber hanımı söylüyor. Bizim olma, yoktur, yani yok dediğimiz zamanı hepimiz biliyoruz. Evimiz nimet içerisinde gark olmuş. Her türlü nimet içerisinde yüzmemize rağmen yok dediğimiz zaman onların yoku arasında, onların yokuyla bizim yokumuz arasındaki farkı hepimiz bilmekteyiz. Dolayısıyla Allah'ın verdiği bu nimete çokça hamd edip şükretmemiz gerekir. Ancak bir tek hurmadan başka bir şey bulunamadı, yoktu. O hurmayı kendisine verdim. Onu alıp kızları arasında parça ayırdı, paylaştırdı ve ondan bir şey yemedi bu anne. Sonra kızlarıyla birlikte kalkıp gitti. Arkalarından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kendisine kadının hikayesini anlattım. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim kız çocuklarından ötürü bir zorlukla imtihan olursa, sınanırsa, onlara iyilikte bulunursa, yani sınanır ve iyilikte bulunur, yani devam eder, başka bir kötülükte bulunmaz, onlar kendisi için ateşe karşı bir engel olurlar, buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kız çocuklarını büyütmekte, yetiştirmekte ve onlara ikramda bulunmanın ecri. Evet, başka bir rivayette kuşkusuz Allah bundan dolayı o kadına cenneti kaçınılmaz kılmış ve onu cehennemden azat etmiştir buyurur. Çocukların, kız çocuklarının terbiyesinin karşılığı, mükafatı bu. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine kim, her kim ergenlik çağına gelinceye kadar iki kız çocuğuna bakarsa, kıyamet günü ben ve o kimse şu iki parmak gibi yan yana oluruz buyurdu ve parmaklarını yanaştırdı. Demek ki kız çocuklarının yetiştirilmesine, eğitimine önem veren baba, peygamberle birlikte kıyamette, ahirette yerini alacak. Tabi kız çocukları dünyaya getirmek Allah'ın takdiriyle, Allah'a karşı itaate, yaratılanlara karşı da alçak gönüllülüğe, alçak gönüllü olmaya, mütevaziliğe sebeptir. Buna karşılık belki bazı insanlarda erkek çocuklarını dünyaya getirmek hem yaratana hem de yaratılanlara karşı gurur, kibir, böbürlenme ve büyüklük taslamaya yol açabilir. Ve bu ki bu sebeple de kişi cehenneme girebilir. Ve zaten cehennem de kibirlenenlerin yeridir. Ne demektir? Yani işte aile büyüyor, bak erkek çocuklar şöyle yapacağız, böyle edeceğiz gibi babanın bir takım plan ve programlar yaparak yeryüzünde insanlara karşı gururlanması, kibirlenmesi ve yeryüzünde fesat etmesi, fesada, kötülüğe kadar götürebilecek bir takım karakter, yanlış karakter hareketleri yapabilmekte. Bu arada bazı peygamberlere ve diğer iyi insanlara erkek çocukları verilirken mesela hiçbir zaman kız çocuklarından, kız çocuklarının varlığından bahsedilmemiş. Bazılarına kız çocukları verilirken erkek çocuklarının varlığından bahsedilmemiş peygamberler hakkında. Bazılarının ise ne erkek çocuğu ne de kız çocuğu olduğu bize kat'i surette haber verilmemiş. Mesela Allah'ın peygamberi İbrahim'e aleyhisselama kız çocuğu verildiğinden söz edilmemiş. İbrahim aleyhisselamın kız çocuğu var mıydı yok muydu bilmiyoruz ama bize haber verilmemiş. Yine Allah'ın peygamberi Lut aleyhisselama erkek çocuk verildiğinden bahsedilmemiş. Ne diyor? O azgın insanlara kendisini misafirler, daha doğrusu melekler ziyarete geldiğinde ey kavmim bunlar kızlarımdır. Onlar sizin için daha temizdir. Demekte Hud suresinde. Ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelince onun erkek çocukları küçük yaşta vefat etmişler ve sadece kızları büyüyünceye kadar yaşamışlar. Ve dolayısıyla sen her zaman senden daha iyi durumda olanlara değil de senden daha kötü durumda olanlara bakman gerekmekte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurur? Biriniz mal ve yaratılış bakımından kendisinden daha iyi olana baktığı zaman kendisinden daha kötü durumda olan kimseye de baksın. Yani yalnız yukarıdakine bakma, aşağıdakine de bak. Diğer bir rivayette sizden üstün olanlara değil, sizden daha aşağıda olanlara bakınız. Bu Allah'ın nimetini küçümsememeniz açısından daha uygundur buyurmakta kendisinden sahih olarak gelen hadislerde. Şayet sana bir kız çocuğu verilmişse bir diğerine ne erkek ne de kız çocuğu verilmiş olabilir. Yani sende kız çocuğu var ama diğerinde yok, bu da yok. Şayet sana vücudu düzgün, sağlıklı bir kız çocuğu verilmişse bir başkasına vücutça sakat, doktorlarda çare aramaktan bitap düşen ancak yine de çare bulamayan bir erkek veya bir kız çocuğu verilmiş olabilir. Nitekim Süleyman aleyhisselama bir peygamber yarım insan yapısında bir çocuk verilmiş. Bir peygambere verilen bu. Hayret verici bir durum değil mi? Allah kendisinden sonra hiç kimseye nasip olmayacak surette bir hükümdarlık vermiş Süleyman aleyhisselam. Ama böyle bir hükümdara, böyle bir sultana yarım çocuk vermekti. O Süleyman ki aleyhisselam, cinler bakın, cinler, şeytanlar, fırtınalı ve yumuşak rüzgarlar. Her yerde ve her zaman onun arzusuna göre hareket etmek üzere onun emrine kılınmış. Emrine verilmiş. İnsanlara hükümdarlık yapmış. Kuşlar emrine amade kılınmış. Bununla birlikte peygamberlik verilmiş kendisine. Bilgisine ve kavrayışına rağmen verilen insan yarım insan. Verilen kendisine çocuk, yarım çocuk. Tabi akıl ermez Allah'ın işine. Hiç kimse Allah'ın işlerinde hiçbir yetkiye sahip değildir. Rızkları yegane rızk verici Allah-u Teala taksim eder ve her şeyi bahşeden odur. İşte bu konuyla ilgili hadisi şerif. Hadis Müslim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle buyurur. Davut oğlu Süleyman, yemin ederim ki bu gece 90 kadınla ilişkide bulunacağım ve her biri Allah yolunda savaşacak olan birer savaşçı doğuracak dedi. Yani Allah'ın dinine hizmet. Her biri Allah yolunda savaşacak birer savaşçı doğuracağım dedi. Bunun üzerine bakın dedi ki inşallah de. İnşallah de, yani doğuracağım dedi. Yarın ben bunu, böyle olacak. Yani muhakkak surette böyle olacak şeklindeki o temennisini inşallah de, yani Allah isterse, Allah istemezse hiçbir şey olmaz. İnşallah de diyerekten bakanı, veziri ona hatırlatmada bulunur. Ancak o inşallah demedi. Sonra hepsiyle ilişkide bulundu. 90 kadın hepsiyle ilişkide bulundu. Ancak onlardan sadece biri hamile kaldı. Ve yarım insan doğurdu o kadın. Muhammed'in nefsi elinde olan, Allah'a yemin ederim ki eğer Süleyman inşallah Allah isterseydi, Allah isterse demiş olsaydı, doğacak çocukların hepsi savaşçılar olarak Allah yolunda cihat yapacaklardı der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir arkadaşlar. Sonra dünya hayatı içindeki erkek ve kız çocukları, makam, nimet, saltanat, mal, mülk. Evet, dünya hayatı içindeki bulunan bunca nimetle birlikte hepsi gidecek ve hepsi yok olacaktır. Ahiret ise şuracıkta, yolda, gelmekte, kıyamet ise yaklaşmış bulunmakta. Vakti yaklaşmıştır kıyamet. O halde kendini uzaklara taşıma hiç. Her durumda Allah'ın takdirine rıza göster. Razı ol. Bolluk ve nimetlere karşı hamd et. Şükret. Her türlü musibet ve felakete karşı da sabırlı ol. Ve böylece Allah'ın haklarında şöyle dediği cahillerden sakın olma. Onlardan birine bir kız çocuğu müjdelendiği zaman öfkeli bir halde yüzü simsiyah kesilir. Allah-u Teala peygamberimizin gönderildiği o Mekke toplumundaki insanlardan bahseder. Biz Mekke müşrikleri diyoruz bunlara. Genç kızları, daha doğrusu çocuk yaşındaki kızları diri diri gömen bir topluma peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderir. Allah-u Teala hikayeten anhum. Onlardan birine bir kız çocuğu müjdelendiği zaman öfkeli bir halde yüzü simsiyah kesilir. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden saklanırken bu rezalete katlanarak onu yanıma mı alır, yanımda mı tutar yoksa toprağa mı gömerim diye düşünmektedir. Ağır sayılıyor, ayıp sayılıyor. Böyle bir toplum. Bakın ki verdikleri hüküm ne kadar da kötüdür diyor Allah-u Teala. Yani çocukların diri diri öldürülmesi, gömülmesi sebebiyle. Bakın verdikleri hüküm ne kadar da kötüdür. Yani kız çocuklarından bu kadar utanç duyan cahili bir toplum. Öyleyse sana bir kız çocuğu verildiği zaman canın sıkılmasın, tasalanma, üzülme ve öfkelenme. Çünkü dünya ve ahirette senin için bunda bir hayır olabilir. Aksine her durumda nimetleri, lütufleri ve iyilik karşısında Rabbine hamd ve şükret. Şimdi yeni doğan çocuğun kötülüklerden korunması gerekiyor arkadaşlar. Bu bapta bu yeni doğan çocuğun kulağına, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunmasına ilgin gelen rivayetlerin hiçbirisi sabit ve sahih değil. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kametin okunmasına dair halkın uyguladığı bu tür rivayetlerin hiçbirisi sahih ve sabit değil. Peki nasıl korunacak? Bu korunmayla ilgili bazı Kur'an'da geçen şeyler var, bilgiler var. İmran'ın hanımı Meryem'i doğurduğu zaman şöyle der: Allah'ım, ben onu kız olarak doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek ise kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onu ve neslini kovulmuş şeytandan sana sığındırırım. Demek ki çocukları şeytandan sığındırmak, yani Allah'a sığındırmak gerekir. Şeytanın şerrinden, vesvesesinden. Onu ve neslini kovulmuş şeytandan sana sığındırırım. Zürriyet için bu gerekli arkadaşlar. Yani dili dönmeyen, yemek yemesini bilmeyen, aklı başına gelmemiş çocuğun muhakkak babası tarafından, annesi tarafından bir takım dualarla korunması gerekiyor. Peygamberin de buyurduğu gibi nazar haktır. Bu bağlamda çocuk hasetçi birisinin gözü değebilir çocuğa. Sen onu şu doktora götürürsün, bu hastaneye götürürsün, ancak bu tıbbın hiçbir türü ona fayda vermez. Zira onun başka türlü bir hastalığı bulunmakta. Başka bir tedaviye ihtiyaç duymakta. Bu tedavi ise koruyucu duadır. Yani rukyedir. Yani dua ile tedavidir. Bir ara Cafer'in evine giden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocukların vücutça zayıflandığını, zayıfladıklarını görmüş ve bunun nedenini sorduğu zaman annelerden "Ya Resulallah, çabuk göze gelirler." Yani çabuk nazar değer. Cevabını alınca "Onlar için rukye yapın." emrini vermiştir. Müslim'in sahihinde gelen bu rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yılan ısırmasına karşı Hazım ailesine rukye yapmasına izin vermiş, müsaade etmiş. Ve Esma binti Umeys ise "Neden kardeşim Cafer'in çocuklarının vücutları zayıflamış görüyorum? Yoksa yoksulluk mu çekiyorlar?" diyerekten sorar. Esma "Hayır" der. "Lakin çabuk göze gelirler." cevabını verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara rukye yaptır. Esma der ki "Ben onları Allah Resulüne arz ettim. Onlara rukye yaptı." cevabını verir. Tabi Allah'ın işine akıl ermez arkadaşlar. Nasıl olmuş da o göz çocuklara etki etmiş ve vücutlarının zayıflamasına yahut hastalanmasına sebep olmuştur. Ve ayrıca Bukhari ve Müslim'de gelen bir başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Seleme'nin kadın hizmetçisinin yüzünde bir kararma görmüş ve onun için rukye yaptırın çünkü kendisinde nazar var demiştir. Hiçbir çocuğa çirkinliği ve güzelliği nedeniyle kızmamak gerekir. Bu konuda yani çocuğun çirkin olması, güzel olması konusunda anne ve babanın zaten hiçbir rolü yok. İsmarlama bir durum yok malumunuz. Bazen çocuk Allah'ın katında, yani çirkin olmasına rağmen Allah'ın katında değerli olabilir. Bakın Allah-u Teala ne buyurur? Mümin bir cariye, yani iman etmiş bir cariye, bir hizmetçi, beğenseniz bile müşrik bir kadından hayırlıdır. Çirkin bir cariye ile çok güzel bir, fakat Allah'a şirk koşan bir kadın. Ha bu cariye daha hayırlıdır diyor. Mümin bir köle, beğenseniz de müşrik bir erkekten daha hayırlıdır diyor Allah sana. Münafıklar hakkında ise şöyle buyurulmakta. Sen onları gördüğün zaman vücutlarını beğenirsin. Öyleyse devam eder. Ne malları ne de çocukları hoşuna gitmesin. Kaldı ki Allah dilediği gibi yapıp şekillendirmekte. Bu şekli veren Allah. O yaratan, var eden ve şekil veren Allah'tır der Allah-u Teala kendisi hakkında. O yaratan, var eden ve şekil veren Allah'tır. Bir başka ayette, rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Kadınların rahimlerinde. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir buyurulmakta. Bir başka ayette, Allah insanı neden yarattı? Bir sudan yarattı da ona şekil verdi. Bir başka ayet-i kerimede, şimdi dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? Öyleyse, ey Allah'ın kulu, bunu anla ve düşün. Çocuklarından birinin güzelliği seni gurura götürmesin, mağrur olmaya götürmesin. Ve diğerlerine haksızlık yapmaya da sevk etmesin. Zira Allah katında en değerlimiz, en değerli olan, en fazla takvaya sahip olan, kalbi, amelleri en güzel olan. Kaldı ki peygamberin de buyurduğu gibi, Allah şekil ve bedenlere bakmamakta. Allah dış görünüşe bakmamakta. Allah kalplere ve davranışlara bakmakta. Allah kalpteki ihlasa, kalpteki niyete ve davranışlarımızda, yani amellerimize, farzları, vacipleri, sünnet ve mendupları ne şekilde ve nasıl eda ettiğimize bakmakta. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin prensiplerinden biri de çocuklar dünyaya geldikleri zaman onlara hurma tattırmak suretiyle hurma emmeye alıştırmıştır. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ayşe validemizden gelen rivayette çocuklar getirilir, o da onlara bereket duası eder ve ağızlarına çiğnenmiş hurma sürerdi. Der. Yine başka bir hadiste Ebu Bekir'in kızı Esma'da şöyle rivayet edilir. Ben Mekke'de Abdullah İbni Zübeyr'e hamile kaldım. Doğuma yakın bir zamanda Mekke'den çıkıp Medine'ye gelirken Kuba'ya vardım ve Abdullah'ı burada doğurdum. Sonra Resulullah'a geldim. Resulullah onu kucağına aldı ve bir hurma isteyip çiğnedikten sonra ağzına tükürdü. Böylece Abdullah'ın içine giren ilk şey Resulullah'ın tükürüğü oldu. Sonra hurmayı ağzına sürdü ve ona bereket duası yaptı. Aynı zamanda Abdullah, İslami dönemde doğan ilk çocuktur. Tabi bir takım yanlış uygulamalar var. Bazı şeyhler, bazı hocalar peygamberimize kıyasen aynı şekilde çocuklar kendilerine götürüyorlar ve bu hocalar çocukların ağzına tükürerek bu hareketi yapıyorlar ve insanlar da bundan bir bereket umuyor. Bu tür hareketler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek olduğu için ona has fiiller. Dolayısıyla ondan sonra sahabelerin hiçbirisiyle bu tür teberrük olayları tekerrür etmemiş. Hiçbir kimse Ebu Bekir'e, Ömer'e bu şekilde yapması için başvurmamış. Ama nedir? Burada bu hurmanın ağızda ezilip çocuğun damağına konması ve mübarek olması için, bereket olması, bereketli olması için dua etmesi bu sabit. Evet. Çocuğa güzel bir isim seçmek. Bu çocuğun anne baba üzerindeki haklarındandır arkadaşlar. Bu nedenle anne babanın çocuğu sıkıntıya sokacak bir isim vermemesi gerekir. Çocuğu incitecek, insanların onu alaya alacağı bir lakabı takmaması gerekir. Aksine ona Müslümanların isimlerinden güzel bir isim koyması lazımdır. Çünkü isimlerin uğur ve mutluluk getirmesi temenni edilir, umulur. Hatta güzel isim rüyada bile güzel olarak yorumlanır. Dolayısıyla Bukhari ve Bukhari'de gelen bir hadis-i şerifte Said İbni Museyb tarikiyle rivayet edilen bu hadiste Said babasından Resulullah'a geldiğini ve aralarında şu diyaloğun geçtiğini rivayet eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sorar. Adın ne der? Hazin, yani huysuzdur der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değiştirir. Sen sehelsin der. Yani sen huylusun, kolay birisisin. Bu sefer cevap verir çocuk. Babamın bana verdiği ismi değiştirmem der. Şimdi bakın bu ismin bu çocuğun gelecekte üzerinde nasıl bir tesir bırakmıştır bu isim. Yani huysuz ismi. İbn-i Musayyib der ki hala huysuzluk bizde var olmaya devam ediyor. Yani isimlerin gelecekte insanlar üzerindeki etkisi çok büyük arkadaşlar. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eslem kabilesine Allah selamet versin. Eslem yani selamet manasında. Eslem kabilesine Allah selamet versin. Gıfar kabilesi. Gıfar yani mağfiret manada. Affetme, affolma. Allah'ın affetmesi. Gıfar kabilesine Allah mağfiret eylesin. Usayye kabilesi ise Allah'a ve peygambere asi olmuşlardır der. Yani asiliği çağrıştırdığına bu şekilde işaret eder Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i Bukhari rivayet etmiştir. Bukhari'nin yine sahihinde gelen bir hadiste Süheyl bin Amr gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işiniz kolaylaştı der. Süheyl yani kolaylık manasına gelen bir isim taşır bu kişi. Bu itibarla çocuklara erdemli ve iyi insanların adlarını vermeye özen gösteren kimse bir tarafta, diğer tarafta ise çocuklarına isim koyarken gayrimüslim erkek ve kadınlar ile ahlak dışı yaşayan insanların, kadınların, erkeklerin, sporcuların, artistlerin, şarkıcıların, türkücülerin, sinemacıların adlarına özenen kimse aynı değildir. Bu başkadır, bu da başkadır. Birincisi sevap kazanırken, ikincisi kötü niyetini muhakkak ileride karşılığını görür. Kaldı ki çocuk çoğunlukla adını taşıdığı kimseye yakınlık duyar. Örneğin adı Muhammed olan bir çocuk. Muhammed adı taşıyanları sevdiğini görürsün. Yahya olanın da Yahya adını taşıyanları sevdiğini görürsün. Diğer isimler için de durum aynıdır. O halde Müslümana yakışan erdemli, hayırlı ve yararlı insanların adlarını, isimleri seçmesidir. Bilindiği üzere, bakın, Meryem, İmran'ın kızı olup, Meryem, İmran'ın kızıdır. Kardeşi de Harun'dur. Ha? Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın dedesi İmran'dır. Şimdi Musa da İmran'ın oğlu. Musa da Aleyhisselam İmran'ın oğlu ve onun kardeşi de Harun. Sanki aynı babadan, aynı anneden gelmiş gibi. Aslında aralarında Meryem Hazreti Musa'nın kardeşi değil. Normalde bu isim benzeşmesine baktığınız zaman Meryem'in Musa'nın kardeşi olması gerekiyor. Normalde de öyle gibi gözüküyor. Ama aralarında uzun yıllar var. Peki bunun sırrı ne? Peygamberimize sorulur bu. Bakın ne der? Onlar kendilerinden önceki peygamberler ve salih kimselerin adlarıyla, isimleriyle isimlendirilirlerdir. İsimlendirilirler, yani adlandırılırlar. Yani peygamberlerin, salih insanların adlarını koyuyorlar bu şekilde ve bundan dolayı da böyle bir benzeşme söz konusu. Bu cevap Müslim'de Mughire bin Şube'den rivayet edilen şu hadiste yer alır. Ben Necran'a geldiğimde Mughire bin Şube öyle der. Siz Kur'an'da Meryem hakkında ey Harun'un kız kardeşi şeklinde bir ayet okuyorsunuz. Diyerek Necran'ın Hristiyanlar Mughire İbn-i Şube'ye itirazları olur. Siz Kur'an'da Meryem hakkında ey Harun'un kız kardeşi şeklinde bir ayet okuyorsunuz. Halbuki Musa İsa'dan şu kadar zaman öncedir. Diye itirazlarını dile getirirler. Ben Resulullah'a geldiğimde bunu sordum der. Şimdi sahabe nereden bilecek? O da onlar kendilerinden önceki peygamberler ve salih kimselerin adlarıyla adlandırılırlardı buyurur. İşte bu nedenle bize yakışan oğlumuz ve kızımıza iyi kimselerin adlarından bir ad, bir isim vermemiz. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İsimlerinizin Allah katında en sevimli olanı Abdullah ile Abdurrahman'dır. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet eder. Bir başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim adımı alın fakat künyemi almayın buyurur. Yani Ebul Kasım, bu künye ile künyelenmeyin diyerekten bizi bu şekilde yönlendirir. Ensardan bir adamın bir çocuğu olur ve bu adam çocuğuna Muhammed ismini vermek istediğini söyler ve peygambere gelip bunu kendisine sorar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Ensar iyisini yapmıştır, benim adımı alın fakat künyemi almayın buyurur. Müslim'de gelen hadis-i şerifte. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çocuğuna İbrahim adını koymuştur. Bir peygamber adı koymuştur. Öte yandan Buhari ve Müslim'de yine Ebu Musa'dan gelen bir rivayette, evet, bir oğlum oldu, onu Resulullah'a götürdüm ve Resulullah da ona İbrahim adını verdidir. Bu son dönem alimlerinden Bekir bin Abdullah bin Ebu Zeyd Tesmiyetül Mevlut, çocuğun yani doğan çocuğun isimlendirilmesi adlı bir eserinde şöyle der. Herhalde bu kitapçık Fransızca diline herhalde çevrilmiş olması gerekir. Bu kitapçığında şöyle der: Ey Müslüman, ben hakkı hatırlatmak üzere tekrar şunu vurgulamak isterim. İsim sahibinin unvanıdır der. Adresidir yani. Yani o isim o sahibine giden adrestir. Nasıl ki kitapların başlığından hareketle kitaplar okunuyorsa, yani sen kitabı almadan önce ne yapıyorsun? Başlığına bakıyorsun. Ona göre kitabı alıyorsun. Aynı şekilde diyor, nasıl ki kitap başlığından hareketle okunuyorsa, aynı şekilde çocuk da inanç ve eğilimi bakımından adıyla bilinir ve tanınır. Hatta ona bu adı seçenin, yani kim verdi bu adı? Bu adı kim taktı ona? Annesi taktı ya babası taktı. Hatta ona bu adı seçenin inancı, basiret ve düşünce kapasitesinin sırrı da, sınırı da bununla bilinir. Yani o çocuğun anne babası o çocuğa hangi adı verdiyse buradan anne babasının metodu, menheci, dine olan bağlılığı efendime söyleyeyim bilinmekte. Bu itibarla çocuğun adı onun çerçevesi ve tanıtıcı göstergesidir der. Ve bu isme bu isme bağlıdır. Yani çocuk bu isme bağlıdır ve ismin ifade ettiği anlama göre kendisi, babası ve milletinin durumu ve onlara ait idealler, ahlak ve değerler değerlendirilir. Hep çocuğa verilen isimle. İsim sahibiyle arasındaki sıkı münasebetten dolayı çocuğun göstergesi olmakta. Ve devam eder. Der ki herhangi bir lakap büyük ölçüde, yani her zaman tabii değil. Bu her zaman değil. Herhangi bir lakap büyük ölçüde sahibiyle uyumlu olur. Nitekim halk dilinde şu söz çok ünlüdür: lakaplar gökten iner. O yüzden neredeyse her kaba ve iğrenç ismin kendisine uyan bir sahibi vardır. İyi bir ismin de iyi bir sahibe denk düştüğünü görürsünler. Bu konuda yaygın olan sözlerden birisi de şudur der: herkes adından nasibini alır. Dolayısıyla bu yüzden insanların bazısı gördüğü kişinin adını tahmin etmiştir. Görmüştür. Demiştir senin adın şöyle gibi. Ve tahmini doğru çıkmış. Ve neredeyse hiç yanılmaz duruma düşmüştür, hale gelmiştir. Basireti sebebiyle. Gerçekten de isimlerin arkadaşlar güzellik, çirkinlik, hafiflik, ağırlık ve incelik bakımından sahiplerinde etkisi var. O halde ey Müslüman diyoruz, Allah'ın sana verdiği, Allah sana verdiği bu çocukları mübarek kılsın. Hem lafzı hem de manası bakımından güzel olan adı, güzel olan ismi seçmek suretiyle çocuğuna, kendine ve ümmetine iyilikte bulunman gerekir. Kısacası isim, ad, seçenin, artık bu anne olur baba olur, kimliğini dile getiren semboldür. Kültür düzeyinin duyarlı bir ölçüsüdür. Halk arasında yaygın olan sözlerden biri de babanı senin adından tanırım der. Tabi babası mesela her zaman futbol izleyen, futbol seyreden birisi ise herhalde çocuğun adını futbolcu koyacak. Yahut babası filmlerle efendime söyleyeyim haşır neşir olan birisi ise herhalde bir artistin ismini koyacak. Bir sinemacının ismini her zaman şarkı dinleyen birisi ise herhalde bir şarkıcının, türkücünün ismini koyacak. Babanı senin adından tanırım. Babanı senin adından tanırım şeklinde. Evet, isim aynı zamanda çocuğun, yani çocuk üzerinde etkisi var dedik ya, çocuğu dinin yoluna ve ilkelerine bağlanmakta, bereketli kılmakta. Böylece çocuğun adı örnek alınan bir peygamber veya salih bir kulu hatırlatmış olmakta çocuğun nazarında, çocuğun indinde. Bu aynı zamanda arkadaşlar çocuğun iç dünyasını ve üstün ve değerli kişilik duygularıyla çocuğun iç dünyasını bu duygularla donatıyor. Yani sahip olduğu bu güzel isim. Zira çocukluk süreci ilerliyor. Ve çocuk 5-6 yaş arasında çevresini yavaş yavaş fark etmeye başlıyor. Ama saat 7'ye, yani saat dedi. 7 yaşına vardığı zaman, sorgulama yaşına geldiği zaman çocuk sorgulamaya başlıyor. Babacığım diyor, bana verdiğin, yani bu ad kimin adı? Benim için yani bu adı seçtin. Neden bu adı seçtin? Sorgulamaya başladığı çağa geldiği zaman çocuk bunları sormaya başlıyor. Baba, bu ad ne manaya gelmekte? Bu çerçevede eğer baba güzel seçim yapmışsa sevince boğuluyor. Seviniyor. Aksi takdirde henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuğun karşısına çıkmaza girebiliyor. Ve zayıflığı ve akıl yetersizliği ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda baba çocuğuna yönelik eğitim faaliyetlerinin ilk aşamasında, hani değil mi, çocuk artık başlıyor, kendini bilmeye başlıyor, soruşturmaya başlıyor. İşte o dönemde yabancısı olduğu bir elbise giydirmiş oluyor, eğer doğru düzgün bir isim koymadıysa çocuğuna. Ve kendisini uyumsuz bir kalıba sokmuş oluyor. Bu ise doğruluk yolundan sapmadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bakın bu gerçeği bir hadislerinde beyan etmekte. Her çocuk mutlaka fıtrat üzere doğar. Ardından ebeveyni onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya mecusileştirir buyurmakta. Buhari ve Müslim'de gelen bu hadiste. Tabi kısacası diyoruz, isim çocuğun kapsamında konumlandığı bir kalıp. Yani hangi ismi koyuyorsan çocuk da, yani nasıl su bardakta şekil alıyorsa çocuk da o isme göre şekil alabilir. Tabi bunlar ismin çocuk ve babası üzerinde etkilerine, yani etkileri. Bunun ötesinde bir takım mesela din dışı isimler, İslam'a uygun olmayan, İslam'a muhalif olan isimler, menşei batı olan, aslı batı olan, kaynağı batı olan bu isimleri kullanmanın ümmetin üzerine getirebileceği kötü etkileri de düşünmek gerekir. Bu itibarla Peygamberimizin her kim İslam'da güzel bir çığır açarsa hem o çığırın sevabı hem de ona göre davrananların, kimselerin sevabı ona yazılır dediği hadisin devamında, her kim bir kötü çığır açarsa o çığırla amel edenlerin günahı, evet, ona ne yapılır? Yazılır. Bu yüzden çocuğun adını güzel seçmek dini vecibelerden bir vecibedir diyoruz. Geriye kalan diğer derslerimize de birçok mevzu bırakıyoruz. Ve Allah izin verirse her hafta bu mevzularımıza bu şekilde Devam etmek istiyoruz. Allah sevdiğinde, razı olduğunda bizleri muvaffak kılsın. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk. Thank you.